5 minuts passen del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 16 de juny del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes en Setem, una nova edició en aquest dijous. Dijous, dia 16 de juny del 2011, quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. I en Setem amb notícies que, en aquest cas, ens criden l'atenció. I és que, per exemple, el director del Servei Català de la Salut, Josep Maria Pedrosa, justament quan ahir se celebrava el ple pel debat dels pressupostos de la Generalitat al Parlament, amb tots els incidents amb els indignats que ens han informat tots els mitjans al llarg del dia d'ahir i avui encara ressonen, doncs el director del Servei Català de la Salut va anunciar ahir la reorganització dels serveis d'urgències en l'atenció primària i la concentració de les operacions més complexes en els grans hospitals universitaris de l'àrea de Barcelona. Això què significa? Doncs, en aquest sentit, la meitat dels ambulatoris, que ara obren de forma continuada les 24 hores del dia, deixaran de donar servei per la nit. A la pràctica, això es tradueix en que dels 185 centres d'aquest tipus que hi ha a Catalunya, prop de 90 tancaran en horari nocturn i 24 ho faran amb guàrdia localitzada a partir de l'1 de juliol. I mentre això passa amb la nostra sanitat, d'altra banda, un informe ens diu que l'any passat a Catalunya es va tancar l'any amb 103.000 habitatges nous sense vendre. 103.000, que es diu aviat. Mentre passa això, hi ha alguns intents de desnonament a la nostra ciutat de persones que es veuen afectades per una hipoteca que no poden afrontar i que tenen un ordre de desnonament. Afortunadament, abans d'ahir, al barri de Sant Andreu, Matías, de 52 anys, i el seu fill, de 16, no van poder ser desnonats gràcies a l'actuació de la plataforma d'afectats per la hipoteca i un grup d'indignats que no van permetre que aquest home i el seu fill es quedessin al carrer. La història del Matías és la història d'un emprenedor, d'una persona que tenia un bar, un autònom. Tenia un bar, a causa de la crisi, el va haver de tancar i en ser autònom es va quedar sense cap tipus de subsidi d'atur. No va poder fer front a la hipoteca i en el judici, amb l'entitat bancària doncs, va fer-se amb la propietat del pis on ara mateix hi viu el Matías i, a més, li queda un deute de 240.000 euros. Ahir mateix s'aturava un altre desnonament que la pressió popular va aconseguir aturar, el d'una altra família. En aquest cas va ser a Madrid i van aconseguir frenar el desallotjament d'Anwar Khalil, de 50 anys, i pare d'una jove de 15. Doncs així estem. Més de 100.000 pisos nous que no tenen comprador, que estan buits, i les entitats bancàries intenten desnonar persones que s'han quedat sense mitjans per poder subsistir. Encetem així aquesta edició de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Avui no podem tenir a l'Anna Piferrer. Tenim de viatge, ja sabeu que és la nostra Marco Polo particular. I la tenim viatjant per Itàlia i avui no ens és possible connectar amb ella. Després tindrem a la Vanessa Leiva amb la música lliure, tindrem també el Marc Mauri amb l'agenda de Barcelona de Franc i acabarem parlant, com tots els dijous, de cinema. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí, en Línies Obertes, amb les nostres línies obertes per si voleu participar al 93 468 55 55. També tindrem el Facebook, com sempre, a la vostra disposició, www.facebook.com/líniesobertes, perquè ens digueu el que cregueu oportú. I si voleu escriure'ns un correu electrònic, ho podeu fer a líniesobertes@idicom.net. Rebeu salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi, servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos, impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Piden más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. Angie Morales, bon dia. Bon dia. En aquest dijous 16 de juny, l'Angie ens fa, com cada dia, un repàs de les efemèrides al dia i sabrem què va passar un dia com avui de l'any 1671. Stefan Timofeyevich Razin, dit Stenka, cap de la revolta dels cosacs del Don, va ser esquarterat a la plaça Roja de Moscou un any després d'haver estat derrotat, i fet presoner a Simbirsk. La insurrecció, iniciada el 1677, la va iniciar els cosacs del Don, als quals es van unir camperols empobrits, serfs fugitius, creients ortodoxos perseguits i grups ètnics sotmesos pels russos. Stenka Razin, que de fet no tenia un objectiu polític definit i la rebel·lió del qual anava dirigida contra boiars, mercaders i clergat, havia obtingut diversos èxits militars. Va ser capaç de convertir a Traskan en una república cosaca abans de ser derrotat. Viatgem ara fins al 16 de juny de l'any 1287. Batalla naval davant de Nàpols, en què l'estol de la corona d'Aragó, comandat per Roger de Llúria, derrota definitivament la flota provençal. 1802. El Regne d'Espanya recupera, pel Tractat d'Amiens, l'illa de Menorca després de 72 anys de dominació estrangera. Va passar un dia com avui de l'any 1870. La Internacional Socialista celebra a Barcelona el primer Congrés Obrer Espanyol. Un 16 de juny de l'any 1940. Franco planteja, en una carta a Hitler, les condicions per a l'entrada d'Espanya en la Segona Guerra Mundial que no seran acceptades. I per últim, un dia com avui de l'any 1976. 700 nens són assassinats a Soweto, Sud-àfrica, per haver-se negat a aprendre afrikaans, la llengua dels blancs en el poder. I ara arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Felicitem a l'actor Daniel Brühl, que avui acompleix 33 anys. Simeon de Bulgària, l'antic rei de Bulgària, acompleix avui 74. 73 anys en fa l'escriptora Joyce Carol Oates. Jordi Hurtado, presentador de TV3, acompleix 54. L'etern presentador de concursos, de la 2 sí, al migdia. Sí, i es manté igual, no sí, sé com s'ho fa, no ha canviat però... res. Hem de felicitar també a Leopoldo María Panero, poeta que avui acompleix 63. 69 anys fa per la seva banda l'exmotociclista Giacomo Agostini. I finalment també felicitem a Verónica Echegui, actriu que avui acompleix 28 anys. Doncs els felicitem, Angie, t'esperem demà. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos temas de interés social. Estarán con nosotros abogados, médicos, psicólogos, personas que pueden ayudar. Podrán intervenir con nosotros en el teléfono del directo. Recuerden, no me fallen, todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted, con Alejandro García. Obrim un nou Històries de Barcelona. Aquesta secció que dediquem setmana rere setmana a recuperar petits fragments de la història de la nostra ciutat. La setmana passada ja vam fer un especial recuperant la història de les festes de la nostra ciutat. Vam parlar d'algunes de les festes que se celebren aquí a Barcelona. Avui volem recuperar algunes altres. La història, aquells petits fragments de la història de les festes que celebrem habitualment en la nostra ciutat. L'any 1900, el canvi de segle. Doncs el canvi de segle, l'any 2000, ens va, i de mil·lenni, en aquest cas, ens va tenir a tots ben i ben atents a veure què passava, si tot funcionava, si tot no funcionava, amb el conegudíssim efecte 2000. El 1900, les coses no eren així, però. A La Vanguardia publicaven un article d'en Josep Comas i Solà, publicat el 10 de gener de 1900, que tenia per títol Sobre el cambio de siglo. Aunque el asunto de la terminación del siglo y entrada en el nuevo no revista ninguna trascendencia y haya sido tratado correctamente por distinguidas personalidades científicas, no será de más, creo yo, insistir algo sobre el mismo punto después de los mil conceptos erróneos que se han publicado y dicho con motivo de la terminación del año 1899. Considerada la cuestión aritméticamente, y no de otra manera debe serlo, resulta sencillísima y admira en verdad que se tenga ni tan siquiera que debatirla. Y lo chocante es que lo que está pasando ahora sucedió exactamente igual en 1799, 1699, 1599 y en todos los años terminados con dos o más nueves. Hasta la noción más elemental de la aritmética resiste los siglos en hacerse popular. Pero lo más raro es que en otras cuestiones parecidas, el público ve claro. En efecto, cuando se va a cobrar, por ejemplo, un centenar de duros, se exige el duro que hace ciento todo entero. Cuando se dice que hay 3 kilómetros de un punto a otro, todo el mundo entiende 3.000 metros, es decir, 2.999 más otro completamente entero. Y todo el mundo, por fin, está convencido que no empieza el mes de mayo hasta haber tocado las 12 de la noche del día 30 de abril. Aritmética y categóricamente, el siglo XIX terminará a las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1900 y en aquel preciso instante comenzará el año 1 del siglo XX. Es preciso no olvidar que cuando se mide en unidades ya de longitud, ya de superficie, ya de capacidad y en tiempo, se miden unidades de longitud por el movimiento uniforme de un cuerpo, como es el de las agujas de un reloj sobre su esfera, los números enteros expresan una cantidad de unidades desde el principio de la primera hasta el final de la última unidad. De modo que 100 años, o sea, un siglo, representan el espacio de tiempo transcurrido desde el principio del año 1 hasta el final del año 100. Es preciso no confundir también los números cardinales con los ordinales. Cuando decimos 8 metros, queremos indicar la terminación del metro que hace 8. En cambio, cuando decimos el metro octavo, nos referimos a todos los puntos comprendidos en el metro que hace 8. Así, resulta que si restamos 3 unidades de 8, nos resultan 5. Pero si tratamos de hallar el número de unidades comprendidas entre los metros tercero y octavo, encontramos 4 unidades. Y es que, en este caso, se sobreentiende el principio del metro octavo y no el final, como cuando decimos 8 a secas. Por la misma razón, nos hallamos ahora ya en el año 100, del siglo XIX, pero no habrán transcurrido los 100 años o el siglo entero hasta la terminación completa del año 1900. Veamos ahora la misma cuestión desde el punto de vista histórico, que por otra parte, poco tiene que ver con lo que se discute, tratándose de un punto de carácter aritmético y convencional. Desde luego, hay que descartar en absoluto las apreciaciones, decretos o mandatos equivocados que pudieran imponer papas, reyes o autoridades de cualquier clase. Si se cometieron errores en otras épocas, no es justo que continuemos manteniéndolos, y por esta razón es inútil hablar de ello. La misma era cristiana no fue instituida hasta muchísimos años después del nacimiento de Jesús. De aquesta manera, parlava en Josep Comas i Solà al 10 de gener del 1900 sobre la polèmica sobre el canvi de segle, és a dir, quan començava el segle XX. Començava l'1 de gener de 1900 o l'1 de gener de 1901? Això també ens va passar a l'any 2000, eh? I una altra de les festes, en aquest cas no la de Cap d'Any, sinó una altra de les festes culturals, molt arrelada aquí a la nostra ciutat, són els Jocs Florals. El 1920, en José Escofet, el 19 de març concretament, publicava un article al diari La Vanguardia amb el títol «La visita del Mariscal Jofre». Nadie que tenga sentido común y verdadero amor a nuestra ciudad, tan agitada siempre, dejará de dolerse en el alma que, hasta en los momentos que requieren mayor templanza y cortesía, nuestras eternas discordias y nuestros inagotables conflictos hayan vuelto a ponerse al descubierto. Y eso ha debido ocurrir, precisamente, cuando las miradas extranjeras están fijas en nosotros y en presencia de un huésped cuyo mayor recuerdo debe ser el admirable ejemplo de unanimidad y de sacrificio de todo partidismo que dio recientemente su patria. Poco afortunada es Barcelona en sus grandes manifestaciones colectivas. Anteayer, la ciudad parecía dispuesta a engalanarse con un franco y entusiasta tributo de hospitalidad. Y en 24 horas, cambió por completo su aspecto. Cuando, ya terminada la fiesta, abandonaba el local la comitiva oficial, un grupo que la seguía empezó a entonar al Sagadós y dio algunos vivas. La policía, que estaba estacionada en los alrededores del Palacio de Bellas Artes, penetró en el vestíbulo y se repartieron algunos bastonazos. Produjose entonces una refriega por haberse interpuesto los guardias municipales entre la policía y los que cantaban, y entre unos y otros se cruzaron palos y bofetadas. Largo rato duró esta refriega, produciendo bastante pánico entre el público que se disponía a salir del palacio y en el cual abundaban las señoras. En el vestíbulo se hallaban los presidentes de la Mancomunidad y Diputación, señores Puig i Vallès y Pujals, los tenientes de alcalde, concejales y diputados provinciales que se disponían a marchar en sus carruajes, y todos trabajaron desnudadamente para sofocar el tumulto y para evitar más graves consecuencias. El señor Nicolau Dolwer, como teniente de alcalde del distrito, haciendo valer su autoridad, logró imponerse, evitando que la Guardia Civil penetrase en Bellas Artes. Una vez llegado el alcalde, después de un rápido cambio de impresiones, fueron a pie al gobierno civil con objeto de protestar ante la primera autoridad de la provincia de lo ocurrido. Los comisionados marcharon de nuevo al ayuntamiento en los carruajes que a la puerta del gobierno esperaban. Al arrancar los coches, resonaron aplausos y la fuerza de seguridad despejó la Plaza Palacio y el Paseo de la Aduana, que fueron ocupados por números de a pie y de a caballo. Al llegar los carruajes a la Plaza de San Jaime, un numeroso grupo allí estacionado les aplaudió, dando vivas a Cataluña. El alcalde, al llegar a las casas consistoriales, manifestó que desde aquel momento quedaban suspendidos todos los festejos organizados por el ayuntamiento en honor al mariscal Joffre. A las 7:30 entraron en las casas consistoriales los diputados provinciales, que atravesaron a pie la plaza, siendo saludados con aplausos. El alcalde y los presidentes de la Mancomunidad y de la Diputación adoptaron acuerdos que comunicaron a los concejales y diputados provinciales que esperaban en el citado despacho. El documento sometido a su aprobación y al que prestaron todos su conformidad se hallaba concertado en los términos siguientes. Señor Gobernador Civil, los hechos incalificables de esta tarde contra el pueblo de Barcelona, que asistía, indefenso e inerme a los Juegos Florales, las ofensas personales recibidas por los diputados de la Mancomunidad y concejales de Barcelona, revestidos con las insignias de sus cargos, hechos por agentes de vuestra autoridad, sin ningún motivo que lo justifique, obligan a nuestra dignidad de representantes elegidos por los catalanes a declarar que nuestras corporaciones suspenden las fiestas organizadas, rompiendo toda relación social y política con la autoridad del gobernador. Todo subsidio voluntario a corporaciones del Estado será anulado. No concurriremos a los actos que su señoría asista. Estos acuerdos serán comunicados al huésped que honra la ciudad, ofreciéndole nuestro respeto particular y excusándonos de que nuestro duelo de ciudadanos sujetos a medidas impropias de países civilizados nos prive de continuar, entre espectáculos jamás vistos, de fuerza, la alegría de las fiestas. Barcelona, 2 de mayo de 1920. Antonio Marcelino Domingo, alcalde de la ciudad. Josep Puig i Cadafalch, presidente de la Mancomunidad. Josep Vallès i Pujals, presidente de la Diputación Provincial de Barcelona. El mencionado documento fue entregado al gobernador, quien no quiso aceptarlo oficialmente. También fue notificado al presidente de los Juegos Florales, señor Mateu. El diputado provincial, señor Vidal de Llobateras, saltó al balcón de las casas consistoriales, leyendo el documento de referencia al público que aguardaba en la Plaza de San Jaime y que lo recibió con vivas y aplausos. Així transcurrien, accidentats, al 1920, els Jocs Florals de la ciutat, els Jocs Florals de Barcelona. I una altra de les tradicions que ara ja tenim molt i molt a prop i que en aquests dies podem gaudir als aparadors de moltes pastisseries és la mona de Pasqua. També tenim referències de la mona de Pasqua que ens arriben, en aquest cas, també des de l'hemeroteca del diari La Vanguardia. Viatjarem fins al 1962, fins al 22 d'abril, en un reportatge de l'Artur Llopis, publicat, com dèiem, al diari La Vanguardia, sota el títol Las monas tienen historia. Aunque la cosa no está del todo dilucidada, el pastel característico de la Pascua barcelonesa no se llama mona a causa de la figurilla que en forma de cuadrumano coronaba la peculiar tarta, sino que el nombre deriva, sin duda, de la palabra latina munus, equivalente a favor o regalo. También puede proceder del árabe. Lo cierto es que nada tiene que ver con los animales que usufructúan el nombre. La palabra, usada ya con la intención que hoy se aplica, era conocida entre nosotros en los días áureos de Roig de Corella, el siglo renacentista de Alfonso el Magnánimo. Hemos preguntado a un pastelero muy enterado de las cosas de su oficio cuántas monas se han elaborado en los obradores barceloneses de pastelería. Este año lo ignoro. En el pasado se habló de un total de 400.000 monas vendidas, con un peso de 300 toneladas, con un coste de unos 25 millones de pesetas. Pero dejemos de lado si las cifras son o no exageradas. Lo que puedo afirmarle es que no ha quedado ninguna familia sin esta golosina pascual. Sin pizca de ironía inquirimos si una familia modesta puede hacerse con una mona. Pues claro, no todos son obras de arte, ni productos caros. Todavía subsiste la típica Cristina, la tarta redonda de pasta de tortell, adornada con uno o más huevos, económica y menestrala, de honda raigambre popular. Recorrer los escaparates de las pastelerías en las horas pascuales constituye una costumbre barcelonesa, acentuada desde 1957, que a raíz de la exposición de la Virreina, celebrada por el gremio, la confitería como arte, ha cobrado un impulso y una importancia extraordinarios entre nosotros. No obstante, se nos recuerda, siempre se ha tenido amor a la profesión.

Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Continuem a Línies Obertes i donem ara la benvinguda, com cada dia a aquestes hores, a la Vanessa Leiva. Molt bon dia, Vanessa. Bon dia, David. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé, també. Dijous, ja, eh? Dijous, si és que la setmana passa ràpida. I tant, i més aquesta, no, que eren 4 dies. I tant, i la pròxima setmana també és de 4 dies. Si és que vivim més bé. Sí, sí, no ens queixarem. Els estrangers sempre diuen que tenim moltes festes aquí, tu estàs d'acord o què? Això ho deia la Merkel. Bueno, també. Però també ho diuen els estrangers. No, bueno, sí, no falta que siguin polítics, eh? Vull dir, que t'ho diuen a vegades. Sí. No? No t'has trobat mai? Sí, sí, sí. Ah, veus? Però és mentida. Ja, jo no estic d'acord. No estic d'acord. Tenim molt poques festes. Jo crec que tenim les festes justes, no? No, jo crec que en tenim poques. Justetes, justetes. Tenim poques, hauríem de tenir més, clar. Hauríem de tenir més, i tant. Home, així va el país, eh? Clar, hem de repartir una mica més el treball. Ah, és veritat, això m'ho vas dir un dia. Sí, ja et vaig explicar la meva teoria, no la repetiré. De treballar 4 dies i descansar 3, no? Exacte, de treballar uns 4 dies i uns altres 3. Ah, molt bé. I així repartim. Clar, i el cap de setmana no seria igual per tothom, llavors? No, però bueno, no. Ja arribaríem a un acord. Una mica de cachondeo seria això, eh? Mira, jo treballo 3 i tu treballes 4, Vanessa. Ah, mira que bé. Mira que, com s'ho munta, eh? Jo arribaríem a un acord, diu. Jo arribaríem a un acord. Sí, clar, així anem malament, eh? Vaja, no ha colat. Treballem 3,5, 3,5 i 3,5. Va, 3,5 i 3,5. Vale, va, ja està. Acceptem. Acceptem barco, com a animal de companyia. Bueno, doncs avui portem el T-Cord, que ja, parlant d'aquests temes així de festes i aquestes coses, jo crec que li va bastant bé, eh? Sí, la veritat és que sí. Oi que sí? Sí, però bueno, això és més dissabte nit. Bueno, això sempre, no? Bueno. La festa sempre és benvinguda, no? Sí, sí. Bueno, doncs és un grup que prové de Mallorca, per això es diuen T-Cord. Sí. I tot just a principi d'aquest any... Ai, d'aquest any. Ui, què ha passat, què ha passat? Què ha passat, què ha passat? Què ha passat, què ha passat? Que no em senties? Sí, jo et sentia. Ah, molt bé, vale, doncs ja està. Llavors, aquesta setmana estic una no mica... No em senties tu a mi. Aquesta setmana estic una mica... Que bueno, que no m'entén ningú, però bueno, suposo que és qüestió de les festes, eh? No passa res, tranquil. Tranquils. Bueno, tornarà a ser la que era, algun dia. Sí, bueno, algun dia, eh? Paciència, paciència, que és la mare de la ciència, això diuen. Doncs els T-Cords provenen de Mallorca, vale? I tot just a principis d'aquest mes de juny anunciaven la seva retirada. Tot i així, ja us ho vam explicar la setmana passada, com que estan a internet i nosaltres parlem de música lliure, que és una música que sempre et pots descarregar per internet de forma legal, sí, doncs què més dona que s'hagi acabat el grup? Oi que ha existit? Doncs i tant! Clar que sí, home. Mira, ells comencen, doncs, bueno, ells tenien un grup, estaven en un altre grup, uns quants dels components, que eren en Tomeu, en Toni i en Mateu. I ells estaven en un grup que es deia Sweetgrass, és a dir, gespa dolça. Sí. Vale? En aquest grup què feien? Doncs feien versions de clàssics d'Aerosmith, de Guns N' Roses o Bon Jovi. Vull dir que era un grup bastant amb cara i ulls. Sí. Vale. Què va passar? Doncs que ells van considerar que aquest grup estava molt bé, però que necessitaven un altre per fer-ho una mica més divertit, tot plegat. Ai. Així que van començar doncs, aquest projecte que es deia T-Cords. Van començar a fer versions de Ramones i Ossifal, i a partir d'aquí comencen a produir un repertori propi basat en ritmes molt bàsics i primitius, tornades enganxoses i, sobretot, lletres molt porques i obscenes. Això són paraules pròpies seves que no he volgut canviar jo. Sí, sí, això és literal. És literal, porques i obscenes, vale? Molt bé, molt bé. Doncs això, i aleshores comencen a... Bueno, enregistren una primera demo el 2007 que es deia Pork and Roll, amb bonic joc de paraules. Pork and Roll. Pork and Roll. Bé. Sí, sí. Després li segueixen dos discos, que són Sexe, Herbes Dolces i Rock and Roll, del 2008, i T'acords, del 2010. És una trajectòria breu, però bueno, mira tu, escolta'm, tenen tres discos al mercat. Breu, però intensa. Breu, però intensa. I si escolteu les cançons i les lletres, encara més intensa. I tant. I tant, i tant. La gran característica del grup és molt fàcil, és les ganes de festa que tenen, sí, i que volen transmetre. I per això els seus directes, ara ja no, perquè ja no ho faran més, però els seus directes eren d'allò més elaborats. Utilitzaven disfresses, fum, bengales i molt més. A l'estiu del 2010, alguns dels components van anar deixant el grup per encarar nous projectes musicals. Bé, ja se sap que aquestes coses tan gamberres, doncs, a vegades tenen data de caducitat, no? Sí. Aleshores, doncs, per això, finalment, aquest mateix any van decidir posar fi al projecte amb l'objectiu de tancar l'aventura amb un bon record. Això sempre està bé. I tant. Tenen un MySpace propi, que encara funciona, vull dir que el podeu consultar, myspace.com/record. I avui anem a escoltar una cançó que es diu El secret d'en Toni Blu. El secret d'en Toni Blu. El secret d'en Toni Blu. Sisplau, en mallorquí, eh? En mallorquí, el secret d'en Toni Blu. Clar que sí, això sí. Perfecte, Vanessa Leiva. Ens trobem demà, que serà divendres. I tant, i tant. Fins demà. Fins demà. Adéu. RKB 106.9 FM. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. I en aquest dijous tenim propostes, com sempre, propostes per fer activitats gratis a Barcelona. Sí, senyor. Propostes culturals, per què no dir-ho? Sempre va bé fer una miqueta de... especificar. Exacte, sí. Propostes culturals. S'ha de fer cultura i s'ha de fomentar. I comencem avui amb un concert de jazz i pop d'algú conegut, Bruno Oro. Bruno Oro, tu el coneixes, a més. Sí, jo el conec. I serà de Franc de l'Illa a les 7 de la tarda. Bruno Oro, en la seva faceta com a cantant, molts el coneixereu per la seva faceta d'actor en obres de teatre o, per exemple, a Polònia, Cracòvia, un dels actors que hi apareix. Doncs sí. Doncs aquesta tarda el podrem veure a la FNAC de l'Illa Diagonal. Per arribar-hi amb l'estació de metro de Maria Cristina. O les Corts. O les Corts, sí. Perfecte. Més coses. Una xerrada. Tàpies. La realitat soterrada. Serà al Museu Nacional d'Art de Catalunya avui a aquesta tarda a les 7. El Museu Nacional d'Art de Catalunya és el Palau Nacional a Montjuïc, aquell que queda pujant per on hi ha, des de Plaça Espanya, per on hi ha les fonts de Montjuïc. Correcte. A dalt de tot. Tu ho has dit. Més cosetes. Un passer de pel·lícula. How Many Roads. És una pel·lícula dels Països Baixos, del 2005, i la passaran avui a la Casa Elisalde a les 7 i mitja. Doncs podreu anar-hi a la Casa Elisalde, al carrer de València, número 302, per veure aquesta pel·lícula d'en Jos de Puter. I concert de tango. Ojo, No Soy Gardel. Al Centre Cívic Sagrada Família, a les 8 del vespre. Ojo, No Soy Gardel. Sentirem una miqueta de tangos, música argentina, al Centre Cívic de la Sagrada Família, al carrer de Provença, número 480. I ja per acabar, una proposta cinematogràfica del Japó, del 2003. Zatoichi. Serà al Pou de la Figuera a les 8 del vespre. Ens arriba una pel·lícula d'un dels seus grans directors, d'un dels grans directors del Japó, d'aquesta pel·lícula del 2003 de Takeshi Kitano, al Pou de la Figuera, que queda al carrer de Sant Pere més baix, número 70. I bé, això és tot per avui. Doncs això és tot per avui, i demà, Marc, t'esperem amb més, però demà amb dues seccions. I tant que sí, demà vinc. Que tinguis un bon dia. Adéu. A Global Taxi t'oferim el que necessites. Serveis professionals de radioemissora. Amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros al mes. Trobaràs més informació a www.taxidebarcelona.com o trucant-nos al 932 897 222. 932 897 222. I perquè les declaracions d'impostos, la renda i qualsevol tipus de tràmit administratiu no et suposi una pèrdua de temps, t'oferim els serveis de la nostra gestoria. Reclamació i recursos de multes, transferència de llicències, assegurances o qualsevol tràmit professional. Demana informació al 93 243 2169. 93 243 2169. A més, si estàs pensant a obtenir la credencial de taxista, a Global Taxi comptem amb una escola de formació als preus més competitius del mercat. Truca'ns al 932 897 222 o visita el nostre web www.taxidebarcelona.com. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. un bon ambient i ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Club Woman, el club de las mujeres. Entrevistas, tertulias, la mujer emprendedora, viajes, salud y belleza, la receta de cocina, moda, la historia de la mujer. Todo esto y más secciones que irás descubriendo si escuchas todos los lunes El Club de las Mujeres. Un programa que potencia la imagen de la mujer de hoy. Recuerda, todos los lunes de 21 a 24 horas en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM, con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. Nou minuts per les 9 del matí i ja tenim a l'altra banda de la línia telefònica a la nostra especialista en cinema per parlar-nos, com cada dijous, de totes les novetats que hi ha a l'entorn d'aquest món màgic que és el món del cinema. Rosa Domingo, molt bon dia. Bon dia. Què bon tal? Bon dia a tots i a totes. Mira, ben desperta. Ben desperta, sí, m'agrada. Aquestes hores... Aquestes hores ja toca, eh? Així, desperta i amb alegria. Ja comença a tocar una miqueta. I tant. Sí, sí, sí. Ai, Rosa, quines coses, eh? Quines coses hi ha en el món del cinema. Per què? Perquè jo allò que m'he mirat una miqueta d'informació, dic, a veure, com a mínim, a veure si coincidim amb la Rosa i tal... Sí. Que Madrid tindrà un Hall of Fame? Home, és que aquí s'ha pensat que tenim un planter d'actors que estaven reclamant això, saps? Jo és que ja em tindrà, veig... Tindrà, senyors oients de Madrid, tindrà un Paseo de la Fama. Un Paseo de la Fama, ja em veig allà... Nada más ni nada menos. La petjada de la P. Home, la petjada de Pere Verdem està descarat, però és que el bo és que hi haurà actors tipus, no sé, Leonard Watling, sí. Allò dedicant molt de temps anant a comprar un vestit per poder-se immortalitzar posant la mà. Sí, sí, sembla? Sí. Home, jo home, crec... Leonard Watling encara, però tenim el Gabino Diego, home, en tenim uns quants. Home, que tenim uns quants, escolta. Tenim uns quants. Sí, sí, sí. Doncs tan, tan cert... Es veu que els he agafat molta, molta, molta, molta enveja del passeig de la fama hollywoodiense i han dit, per què no portem aquí? Mira. I han dit, ah, doncs mira, no està malament. El que passa és que, clar, és que el nostre planter és una mica limitat, vull dir, en volumen. Jo no dic en qualitat, eh? Dic en volum, hi ha molts menys actors que no pas els que hi havia els que hi ha als Estats Units. Clar, evidentment. Però bé, el dia 27 s'inaugurarà, l'Alberto Ruiz Gallardón tallarà... tallarà la cinta, sí. I tindrem a cineastes com Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bardem, Pilar Miró, Carlos Saura, Fernando Trueba, totes les estrelletes. Bé, bé, aquests mira. Aquests al terra, aquests estan molt bé. El Luis García Berlanga, que pobret ja no hi és, però mm-hmm. Bueno. I després d'actrius, de moment ja estan assegurades, doncs, a veure, Penélope Cruz, seguríssim. Sí, clar. Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. I sus ovejitas. Home, clar, Carmen Sevilla també va anar a Hollywood. Clar, i la Concha Velasco, Amparo Ribelles, home, aquests són els grans, el Toni de Blanc, Paco Rabal, Fernando Rey... Sí, sí, sí. Ah, Sara Montiel, estic veient per aquí, és que acabo de buscar la notícia també. Ah. Sara Montiel, clar, una altra que va anar a Hollywood. Doncs, no podia faltar. Clar, sí, Sara Montiel va ser... Bueno, la Penélope Cruz es pot admirar ja amb la Sara Montiel. Sí, sí, i tant, clar. Perquè van estar a la mateixa alçada, eh? Vull dir, la Sara Montiel va ser una grande de Hollywood. Sí, sí, i tant. Mm-hmm. Així que d'aquí uns anys ja sabem com acabarà la Penélope. Curiós, curiós. Això de tenir a Madrid el seu Paseo de la Fama serà el barri d'Argüelles. Sí, sí, a l'Avinguda d'Argüelles, davant del Cine Renoir i Golem. Mm-hmm. Així que, bé... Després de tota aquesta ratilera d'estrelles. Sí. Ja et dic, llavors tindrem aquells grans moments de... jo també en quedo una. I no, es posaran supermonos i supermones totes. I per què no fem, Rosa, per què no proposem a l'Acadèmia d'aquí, sí, de Catalunya, el nostre propi passeig de la fama català? Ah, doncs perfecte. Ah, no sé, podem tenir el Joel Joan per sí, allà, sí, la Rosa Maria Sardà. Ah, per, mira, mira. Clar. Mira, no és que no ens ho acabem. No ens ho acabem. No ens ho acabem. Després si agafem a tots els vents del Pla, a tots els cors clar, de la ciutat. La Vilarassau, la... Ja omplim, ja omplim. Omplim, i tant. Vull dir, ens hem de donar tota la Passeig de Gràcia i hem de continuar per dalt fins a Vallcarca. Jo crec que agafaríem la Diagonal. Mira, de punta a punta. O la Gran Via, no? També. Tota ella. Bé, doncs si vols continuem una miqueta. Sí, tenim sí, una sí. mala notícia. Ai, tenim una mala notícia. Oh, s'ha mort el fill del Berlanga, que també sí. era guionista. Sí, sí, sí, cert. No, fa molta pena perquè era bo, el Jorge Berlanga... fill de Luis García Berlanga, ens ha deixat aquesta setmana, i aquí a Barcelona, per cert, que estava malaltó, i ja no escriurà més, però ha fet pel·lícules de París-Tombuctú, o Totes a la càrcel, o A la rota, realitzada per Carlos Gil. Així que, bé, des d'aquí li donem moltes gràcies per haver escrit aquestes pel·lícules, perquè París-Tombuctú, la veritat és que estava molt bé. I després continuem una miqueta i tenim Pájaros de papel. Pájaros de papel. Te'n recordes? Pel·lícula d'Emilio Aragón, que no va tenir gran rebuda aquest any. Em sona el títol, però la veritat és que no la tinc molt present. De pallassos. Sí. Que era com... Pájaros de papel era una... I actuant la Milano Glàries, la Carmen Machi, sí. el Lluís Omar... I era la supervivència dels pallassos, que era com una metàfora, de la seva família i en un agraïment del seu passat, no? D'on ell prové, vull dir, de tota aquesta saga de pallassos. Sí. Però la pel·lícula no va ser massa ben rebuda aquí a nivell estatal, tot i que, atenció, a Seattle ha guanyat un premi. Ah, Seattle. A la 37a edició del prestigiós festival, doncs Pájaros de papel ha estat reconeguda. Ah, curiós. Què et sembla? Sí, de vegades és el que passa, que el que aquí no funciona, en un altre lloc sí que pot funcionar. Clar, ningú és profeta a la seva llarga. Exacte. Però, bueno, està molt bé, està molt bé, està molt bé. Mira, a Seattle l'han reconegut. Déu-n'hi-do. Així que, bé, continuem. Avui tenim una notícia una mica estranya. Una notícia una mica estranya, a veure. Els Oscars. Ah, pensava que, perquè dic, després de lo de Madrid, que tindrà el Passeig de la Fama, més estrany que això ja no... Però és bonica aquesta, eh? Sí, sí, sí, sí, és bonica, és bonica. Sí, després Sevilla també el tindrà. Clar. Que bé. I és que ja podríem fer, com que Madrid està a l'epicentro. Clar. Ho podríem fer, no?, des de Bilbao hasta Sevilla. Tot un ah, clar, és veritat. Eh? Com que, clar, igual que les carreteres clar, és el quilòmetre zero, clar. Madroño, pues, ui, però clar, llavors tindríem a la PNM. Jo crec que estàvem en medio, eh? Ai. Jo crec que estàvem en el punto cero, eh? Que a mi, que se aparten todos. Doncs ens deies que tindrem canvis als Oscars. Sí, l'Acadèmia de Cine ha dit que aquesta manera de votar ja no pot ser. Ai. Que hem de canviar la manera de votar. Això va passar també a Eurovision, eh? Ah, sí? Sí. Que està bona, però això no et sona una clar, miqueta... Clar, és que com que vam enviar Chiquili 4, doncs... Sí. Però et sona una miqueta... Nos hemos detectado... Sí, sí, sí, hemos detectado... Unos ciertos manipulaciones. Amiguismos, o... Sí. Per dir-ho d'alguna manera. A mi em sona totalment això, eh? Sí, la veritat és que... Perquè si no s'han de què, després de tants anys, han de canviar. Sí. És curiós, és curiós. Diu que, sobretot a les nominacions... Mm-hmm. Abans hi havia una sèrie tancada de nominacions, 4 o 3, sí? Sí. Doncs ara no, ara variaran en funció de si treuen o no treuen vots. Ah. Vull dir que de sota potser en tindrem 7, potser sí. en tindrem 2. Ah, sí. Curiós. Sí, sí, sí, sí. És a dir, que potser que ens podem trobar un any que sigui entre dues pel·lícules, que quedin... Ah, sí, i potser n'hi ha una altra que potser només n'hi hagi 8, vull dir... Clar, ostres, no. Curiós. Perquè diu que així no hi ha restriccions de qualitat. Ja, però són... Clar. Sí. En el moment aquell de And the Winner Is, saps allò que surten les pantalletes? Bueno, doncs ens haurem d'agafar més crispetes. Dividir allà entre... Haurem d'agafar més crispetes perquè el traveling... Clar. Serà més llarg. Veurem la cara d'un, de l'altre, de l'altre, de l'altre. Vull dir, sí, sí. Doncs canvis... No, en veritat és per afavorir totes les pel·lícules que tenen poc pressupost. Perquè fins ara què passava? Que entraven les 4 de sempre. Clar. Però clar, també hem de dir que Hollywood, o sigui, els Oscars, ja és això. Ja és un festival de grans pressupostos. Sí, sí, sí. I després ja tenim els Sundance, perquè és que no han tingut massa pressupost. Clar. Així que, bé, no sé. Doncs ho seguirem analitzant en els pròxims mesos, de cara a la pròxima temporada ja, quan siguin els pròxims Oscars. Sí. I avui, de moment, Rosa, ho hem de deixar aquí. Oh! Que se'ns esgota el temps. Vaja. Bueno, doncs aneu al cinema, mengeu xiclet, i aneu a veure una pel·lícula que es diu Bruno. Que està Bruno, perfecte. Rosa, un petonet. Vinga, adéu. Fins aviat, adéu. I a tots vosaltres, fins demà, a partir de les 8 aquí, a RKB, en Línies Obertes.